LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 sierpnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. To była jedna z najważniejszych bitew w historii świata. 103 lata temu Wojsko Polskie zatrzymało pochód Sowietów na Europę. Bieg Piątka z żołnierzem odbył się na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Na stercie i mecie była nasza reporterka. 4 osoby zginęły, a co najmniej 16 zostało rannych na skutek kolejnych rosyjskich bombardowań na Ukrainie. Dziś święto Wojska Polskiego, obchodzone w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Ponad 100 lat temu Wojsko Polskie powstrzymało Armię Czerwoną. To ważny dzień w historii naszego kraju, mówi dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie Krzysztof Kołodziejczyk. Często takie używane powiedzenie, że przecież Bitwa Warszawska, która rozegrała się w 1920 roku, uznawana jest za 18 najważniejszą bitwę w ramach wszystkich bitew na świecie. Ta, która powstrzymała nawałę bolszewicką, która zagrażała nie tylko Polsce, to trzeba byłoby jasno powiedzieć, ale ona zagrażała całej Europie. Bitwa Warszawska, nazywana też Cudem nad Wisłą, rozegrała się między 13 a 25 sierpnia 1920 roku. 1000 zawodników i zawodników wzięło udział w drugiej edycji biegu Piątka z żołnierzem na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Sportowcy w ten sposób postanowili uczcić święto Wojska Polskiego. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Martyno, co zawodnicy mówili na mecie? A przede wszystkim byli szczęśliwi, że udało im się dobiec mimo piekielnego upału, bezchmurnego nieba, czyli pogody pięknej, ale trudnej na aktywność fizyczną. Aspekt historyczny, patriotyczny był dla mnie bardzo ważny. Jestem zadowolona, przeszczęśliwa, jest medal, jest moc, jest siła, jest radość. Jak biegniemy, tam ktoś osłabnie, to może wody, ja zawsze też noszę, czy jeden drugiego gdzieś tam wspieramy. Jesteśmy jedną taką biegową rodziną. To jest taki dzień, który jakoś trzeba uczcić, każdy na swój sposób. Teraz piknik i wracam do domu. A teraz po zakończeniu zawodów na wszystkich czeka wojskowa grochówka, a za godzinę w tym samym miejscu rozpocznie się centralny piknik wojskowy, na którym będzie można zobaczyć nowoczesny sprzęt polskiej armii. Są między innymi czołgi Abrams, Leopardy, Kraby i wyrzutnie rakietowe HIMARS. Chętni będą mogli sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie na strzelnicy kontenerowej. Będzie też saperski tor przeszkód. Piknik na błoniach Stadionu Narodowego potrwa do godziny 18. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. Bitwa, która ocaliła Europę, to tytuł wydanego przez Polskie Radio unikatowego dwupłytowego albumu. 3 lata temu, na setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, przygotowano też specjalny serwis internetowy bitwa1920.gov.pl. Zarówno album, jak i serwis pozwalają wejść w głąb historii. Słuchacze znajdą tam bezcenne wspomnienia uczestników wydarzeń z 1920 roku, powiedział jeden z twórców serwisu, Bartłomiej Makowski. Te dźwięki pochodzą nie tylko z Archiwum Polskiego Radia, ale także z Archiwum Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Album zawiera też znaczące historyczne wystąpienia okolicznościowe związane z Bitwą Warszawską, powiedział Wojciech Barcikowski z Archiwum Polskiego Radia. Wybraliśmy Jana Pawła II, generała Władysława Andersa, prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Serwis przetłumaczony na 6 języków, angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński i węgierski, stał się jedną z głównych form rozpowszechniania wiedzy o Bitwie Warszawskiej w kraju i na świecie. Był też wielokrotnie nagradzany. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Czy bolszewicka, czy putinowska Rosja nie daje zapomnieć o swojej naturze? Rosyjskie rakiety spadały dziś na miejscowości w 7 regionach Ukrainy. Zginęły 4 osoby, co najmniej 16 zostało rannych, poinformowało biuro prasowe prezydenta Wołodymyra Załańskiego. Jeden z pocisków trafił w podwórze przedszkola we Lwowie. Zniszczonych jest kilka budynków, powiedział Polskiemu Radiu mer miasta Andrzej Sadowy. Otrzymali pomoc medyczną. Życiu nic nie zagraża. Taka jest sytuacja. Jeżeli by ta rakieta, która uderzyła przy szkole, uderzyła w budynek, to 20 metrów obok, to byłaby katastrofa. Byłaby katastrofa taka sama, jaka u nas była miesiąc temu, kiedy kaliber uderzył też w budynki prywatne i 10 osób zginęło. Na dzisiaj, słowa Bogu, że nikt nie zginął. We Lwowie uszkodzonych zostało ponad 100 mieszkań. Około 500 hektarów lasu spłynęło w pożarze na południu Francji w departamencie Pireneje Wschodnie. W akcji gaśniczej uczestniczy ponad 600 strażaków. Sytuacja jest już pod kontrolą. Pożar dotknął kilka nadmorskich gmin turystycznych niedaleko Perpignan. W nocy ewakuowano ponad 3000 osób z 4 kempingów i 2 osiedli. Bilans szkód nie jest jeszcze znany, ale wiadomo już, że ogień zniszczył kilka domów i część ośrodka wczasowego. Są obawy, że w przyszłych dniach ryzyko pożarów lasów nasili się jeszcze bardziej z powodu fali upałów, która dotarła wczoraj do Francji. W 5 departamentach w rejonie Marsylii wprowadzono podwyższony stopień alarmowy. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. U nas podobnie słodecznie i upalnie, tylko chwilami na północy i zachodzie przybędzie chmur, może padać deszcz, a miejscami zagrzmi. Na termometrach w Zakopanem 28 stopni, w Ustce 29, w Szczecinie 31, w Krakowie 33, w Gdańsku, Suwałkach, Poznaniu, w Wrocławiu i Rzeszowie 34, a w Warszawie 35. Mamy 15 dzień sierpnia, dziś obchodzimy Święto Wojska Polskiego, więc dziś w audycji Trójka Cafe pytamy Państwa, gdyby Państwo mieli taką szansę i mogli na kilka, kilkanaście dni wcielić się do wojska, to jaką służbę by Państwo wybrali?

and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever. Mamy prawie 16 minut po godzinie 11. Słuchają Państwo Trójki Kafe. Dziś rozmawiamy o wojsku, a właściwie to Państwo opowiadają, które służby robią na Państwu największe wrażenie, które mundury, które rodzaje wojska, a gdyby Państwo mogli wstąpić do którejś z formacji, to która by to była? Zawsze chciałem odbywać służbę w marynarce wojennej. Mundur, powodzenie tych formacji u dziewcząt, kobiet jest zawsze i będzie zawsze rewelacyjny. A czyli to o taki klucz doboru chodziło. Chciałabym być marynarzem, ponieważ znałam, dni pracowałam 3,5 roku, znałam komandora marynarki wojennej. Nawet u niego mieszkałam. Był moim przyjacielem przez jakiś tam czas. 2, 2 i 7 trójek. Gdyby Państwo mogli wstąpić do armii, to który rodzaj wojsk by Państwo wybrali? Albo bez wstępowania, który rodzaj służb najbardziej robi na Państwu wrażenie? 2, 2 i 7 trójek. Zwiedzać świat, pięknie żyć, gościami życie brać. Chciałbym być piosenkarzem, chciałbym mieć pełne sale, podróżować, zwiedzać świat i wiele pięknych kobiet znać. Przemierzyłem cały świat, od Las Vegas po Krym, zgrałem 1000 hali kart, które lubią dym. Skasowałem kilka brych, nie żałuję dziś, nie żałuję dziś. Trzeci Polskiego Radia. Prawie 5 minut po godzinie 11, to jest Trójka Kafe i dziś razem spędzamy czas do godziny 13. Dziś podejrzewam, Państwo w dużej mierze mają dzień wolny od pracy, więc w wolnej chwili może zechcą Państwo sprawdzić, jak wygląda 71. notowanie listy przebojów Trójki. Wystarczy odwiedzić stronę lptpolskieradio.pl. No tam 20 piosenek zestawienia i 13 propozycji na Państwa czeka. Na samym szczycie Anita Lipnicka, która wykonała za sprawą Państwa głosów ostatnio fantastyczny skokarz plus 15 na sam szczyt jej piosenka Amsterdam. Natomiast wśród piosenek propozycji, wśród tych 13 jest piosenka, którą ostatnio rekomendował Marek Wiernik. To jest jego odkrycie. Zespół nazywa się Marta. Fajnie by było nam. Być może to jest też piosenka, która Państwu się spodoba do piątku do godziny 12. Można głosować na dwa sposoby: lptpolskieradio.pl, czyli strona internetowa, albo używając naszej aplikacji. Od 19 w piątek zapraszam na 72. wydanie listy przebojów Trójki. Fajnie by było nam. Marta, jedna z 13 propozycji 71. wydania listy. Jeśli się spodobało, proszę głosować na lptpolskieradio.pl. Dziś 15 dzień sierpnia. Dlaczego to tak ważny dzień, ważna rocznica dla historiów Polski, ba, nawet dla historii Europy? O tym opowie Piotr Łodej i jego gość w Trójce już za kilka chwil. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, co ty robisz? No co, no wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Kochanie, w telewizji mówili, że od stycznia będziemy otrzymywać na Antka nie 500 plus, a 800. Złożyłaś już wniosek do ZUS? Skąd? Nie ma takiej potrzeby. Świadczenie w nowej wysokości przysługuje nam od stycznia 2024 roku i ZUS sam zwiększy jego kwotę. Nie musimy składać żadnego dodatkowego wniosku. 800 plus. Od stycznia 2024 roku. Więcej informacji na www.zus.pl. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Mam na imię Anna, jestem lekarką. W życiu cenię czas oraz szybkie i sprawne dotarcie do celu. Podobnie w procesie leczenia czas odgrywa ogromną rolę. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej daje mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Dzięki funduszom europejskim dokumentację medyczną mam zawsze pod ręką. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Żegnamy reklamy. Niezła historia. Dziś wydarzenie oczywiste. I data również. 15 dzień sierpnia 1920 roku. Rocznica cudu nad Wisłą. Co po tylu latach, po raz kolejny przeżywając rocznicę, możemy powiedzieć nowego z ustaleń historyków? Albo czego jeszcze nie wiemy. Ale to znaczy, czego nie wiemy, to nie będziemy wiedzieli, dopóki się te materiały nie pokażą. No, są jeszcze pewne wątki, które można w jakiś sposób uzupełnić, jeżeli się pojawią materiały archiwalne. Tak jak w każdej historii pojawiają się takie białe plamy, które liczymy, że kiedyś one się wypełnią materiałem archiwalnym, który będzie służył analizie i wyciąganiu wniosków. Generalnie, tak jak w przypadku, bo rozmawialiśmy niedawno o wybuchu Powstania Warszawskiego, tutaj także w tym sensie wymiarze faktograficznym niczego nowego nie odnajdziemy, natomiast na pewno są jeszcze detale, które możemy próbować weryfikować. W wymiarze interpretacyjnym też myślę, że tutaj zbyt wiele nie poprawimy. Jest to naprawdę niesamowity sukces państwa polskiego. Pomysł przeprowadzenia kontrofensywy, mobilizacja przede wszystkim sił, ale i środków, które umożliwiły przeprowadzenie tej kontrofensywy. Pomysł był Józefa Piłsudskiego, autorstwo wykonania tej strony wojskowej to jest oczywiście osoba generała Tadeusza Rozwadowskiego, więc tych dwóch wybitnych dowódców tutaj im trzeba oddać cześć za ten sukces, ale także pamiętajmy o tym, w jakim stanie znajdowała się armia bolszewicka, więc to wszystko jednak sprawia, że powinniśmy się cieszyć z tego wydarzenia, czcić je. Natomiast myślę, że już od tej strony właśnie historycznej nie pojawią się dokumenty, które w jakiś sposób mogłyby dokonać przewrotu kopernikańskiego, jeśli chodzi o ten wymiar historyczny tego wydarzenia. Niezła historia. A drugie wydarzenie z 15 sierpnia Oczywiście z naszego punktu widzenia dużo mniej ważne niż Cud nad Wisłą z 1920 roku, ale też bardzo ciekawe. Otóż w 1785 roku w Paryżu został aresztowany kardynał Louis de Rohan jako główny podejrzany w aferze naszyjnikowej. I to jest niezła historia właśnie. Afera naszyjnikowa to była skandaliczne takie oszustwo dokonane u schyłku XVIII wieku, wymierzone w autorytet królowej Francji, Marii Antoniny. W tej aferze chodziło o to, że to była próba sprzedaży naszyjnika wartego 1 400 000 franków dla królowej Francji, Marii Antoniny, która notabene tego naszyjnika w zasadzie nie oczekiwała i nie potrzebowała. Ale para oszustów to była hrabina de la Motte i z mężem Nicolas de la Motte nakłoniło to małżeństwo kardynała Rohan w pośredniczeniu w zakupie tego naszyjnika. I zabiegać o względy królowej. Tak, chodziło o to, że Rohan miał zabiegać o względy królowej i w związku z tym stwierdzono, że będzie można sprezentować królowej ten naszyjnik. Natomiast hrabina de la Motte sfałszowała podpis na piśmie, którym ona w imieniu królowej, czy królowa, to cały dokument był sfałszowany, królowa wyrażała zainteresowanie zakupem takiego naszyjnika. Hrabina de la Motte sfałszowała podpis królowej. Taki dokument przedstawiła kardynałowi, który właśnie ochoczo podjął próbę zakupu takiego naszyjnika za 1 400 000 franków u dwóch jubilerów. I gdy doszło do tego wydarzenia, to znaczy pokazanie tego naszyjnika królowej, okazało się, że królowa takiego naszyjnika w ogóle nie chciała mieć. Po prostu nagle wyszło na to, że kardynał Rohan chciał chyba wyłudzić od królowej pieniądze, prawda? Doszło do konfrontacji z hrabiną de la Motte, ale co ciekawe, naszyjnik nigdy do królowej nie dotarł, bo w międzyczasie okazało się, że z tym naszyjnikiem mąż hrabiny uciekł do Londynu. Czyli tak naprawdę kardynał de Rohan był dwukrotnie stratny. Finansowo i nazwijmy to PR-owsko, prawda, w oczach pary królewskiej. O stratach moralnych nie wspominając. Także cała historia miała bardzo kuriozalny, ciekawy, taki bym powiedział wręcz sensacyjny przebieg. Niezła historia. Bardzo dziękujemy. Piotr Łody i jego gość, profesor Tomasz Gajownik, przybliżyli nam, jak ważna jest data 15 sierpnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 15 minut będzie godzina 12. Dziś w audycji Trójka Kafe, w związku z tym, że mamy Dzień Wojska Polskiego, pytamy Państwa, gdyby Państwo mogli wybrać i trafić do wojska, to w których służbach chcieliby Państwo odbywać swoją służbę? Chciałem pozdrowić wszystkich kolegów artylerzystów. Myślę, że najładniejsze mundury, jakie u nas występują, to są Wojska Podhalańskie, 21. Brygada w Szczelcu. A okazuje się, że nie tylko Pan zwrócił na to uwagę. Gdybym mogła wybrać jednostkę wojskową, to wybrałabym Podhalańczyków. Z uwagi na ich piękny, galowy strój. 2, 2 i 7 trójek. Gdyby mogli Państwo wybrać rodzaj wojsk, to w którym chcieliby Państwo służyć? A bez służenia może jest taka jednostka, która robi na Państwu szczególne wrażenie. Też proszę o tym opowiedzieć. 2, 2 i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycji Trójka Cafe mogą Państwo trochę popuścić wodze fantazji i ubrać się w dowolny wojskowy mundur. Gdyby mieli Państwo taką szansę, to jakie byłyby to wojska? Najbardziej to bym chciała, mimo wszystko, pomimo tego, że nie ma takich regularnych jednostek, służyć w jeździe, w legendarnej polskiej jeździe. A z tego, co się orientuję, choć specjalistą nie jestem, mamy coś takiego jak kawalerię powietrzną, bo powietrzną, ale jednak kawalerię. Byłaby to na pewno jednostka jakaś specjalna. Jeżeli by chodziło o jednostkę, to jednostka powietrzno-desantowa. Powietrzno-desantowa. A Państwo, gdyby mogli wcielić się do armii na jakiś czas, to jaka byłaby to służba? Ewentualnie, które rodzaje wojsk robią na Państwu największe wrażenie? Proszę nam o tym opowiedzieć. 2 2 i 7 3.